वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत